Sötét felettem az ég. Ez vagyok én, sajnos. Már nem készült több kép. Tudom, megváltozhatnék, de nem most. Sötét felettem az ég. Már nem kerestek rég. Úgy látszik, ez vagyok én, sajnos. Már nem készült több kép, a fajtám mindig lelép. Tudom, megváltozhatnék, de nem most. Mindig ugyanaz a vége, változ. Bármit tesz-e valaki, úgyis elátkoz. Nem mindegy, hogy célba élsz, vagy cég keresztbe. Egy könyv az élet, amit a végén teszel le. Árulok voltak, akik félre vezettek. Onnan jövök, megmondtam, amelyben nem vezetlek. Viszont ha eltűnök, nincs mitől megrendülök. Azt hiszik, kint vagyok, közben mégis bent ülök. Minden nap felendülök, de valami visszahúz. Kijárhatatlan iskola, az élet itt tanulsz. Nem vagyok jó, se rossz, csak akit hibáztatsz. Ablak vagyok a faladon, amit kiláthatsz. Soha senki nem mondta nekem, hogy örökké. Ezért mikor leléptem, nem mondtam, hogy jövök még. Senki se akarjon az lenni, ami én vagyok. Kikerülhetetlen, amit a sors elém rakott. Sötét felettem az ég. Már nem kerestek rég. Úgy látszik, ez vagyok én, sajnos. Már nem készült több kép. A fajtám mindig lelép. Tudom, megváltozhatnék, de nem most. Sötét csillagok az égen. Én mindig a bizonytal arra léptem. Internek, gyere már, de én még nem. Esett, láztam, tűz volt, elégtem. Csak a dolgomat végzem, mielőtt bevégzem. Lábamra szépet, visszajövök és meg. Nem árulok szépet, nem hazudok jókat. Fentről Isten, alulról holtak. Nincsen új ígéret, nincsen új barát. Nincsen új motto, nem hozok új szabályt. A szavam a szélben, ez lettem, nem bánt. Eltűnök a füstben, majd akad beránt. Nincs rajt, nincs cél, nincs tart, nincs fék. Nem mondtam soha, hogy ki vagyok, csak azt hitték. Nincs kulcs, hogy senki el ne érje. Mindig csak az időszaknak van vége. Sötét felettem az ég. Már nem kereslek rég. Úgy látszik, ez vagyok én, sajnos. Már nem készült több kép. A fajtám mindig lelép. Tudom, megváltozhatnék, de nem most. Sötét felettem az ég. Már nem kerestek rég. Úgy látszik, ez vagyok én, sajnos. Már nem készült több kép. A fajtám mindig lelép. Tudom, megváltozhatnék.